Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ska jag beatboxa? Du har så dålig street cred, va? Nej, men jag kan, den vitaste människan i hela världen. Säger killen som drog på Martin Jäger. Yeah, wow, ja, jag klarar ju av att bära upp sånt. Det gör ju inte du. Du ska ju komma med sånt credit Brad Paisley och sånt liksom. Jag heter Thomas Runge. Du hör på BB-podden. Sorts BB-podd på någon sorts GT.se är tillbaka med någon sorts program. Det är mörkt och kallt ute, så Glimberg kan elda sönder sin kamin ute i Kållered. Min kubik är slut. Är det precis det som sker också, Patrik, eller? Det är precis det som sker. Jag har precis fått in en ny kubik ved i mitt vedförråd och en till kubik på väg tork till mitt garage. Han drog en kubik ved i juli, den här killen. Totalt galen är han. Det är sant, en halv kubik drog jag i juli. Denna veckan har vi två gäster i sessionsoffan, hör och häpna. Två hängivna Blåvitt-supportrar, medlemmar i läktargrupperingen Sektion Oslo. Välkomna till BB-podd Joel Degerman och Johan Hamnered. Tack, tack. Vad tackar. Kostar tullen till Svinesundsbron, killar? 20 kronor. Och över andra hållet? Om man har en personbil då, alltså. Ja. 100 om du har en lastbil. Är det så dyrt? 100 spänn? Ja. Om man har en lastbil fylld med smör... Då får man köra snabbt, jag tror inte du kommer över den. Jag var faktiskt över i Charlottenberg för ett par år sedan, just när smörkrisen var. Det ligger i Sverige, kan man det ligger i Sverige på den svenska sidan, precis vid den norska gränsen. Och då var det affären så här, körde ut en pall med smör rätt ut i gången. Och så fick folk bara ta därifrån. De började inte kyla, för sån kris var det. Det var Black Friday-style. Ungefär efter 15 minuter så var den pallen borta. De är sjuka, norrmännen. Vi ska göra som vi gör med alla. Vi går på våra snabbfrågor som vi har. Så tänkte jag att vi gör så att jag ställer frågan och sen svarar Joel först och sen svarar Johan. Mm. Yes. Ålder? Jag är 32. 24. Bor? Brunnsbo, Hisingen. Ringnes park i Oslo. Men ni kommer ifrån? Vi kommer från Göteborg, bägge två. Mm. Från början. Familj? Jag har en bror, en syster, en mamma och en pappa. Jag har två systrar, en bror och en mamma och en pappa. Hur är det på flickväns- och singelfronten då? Folk kommer fråga. Jag har sambo sedan flera år tillbaka. Beklaga. Tack. Jag har sambo, men det är min roomie Niklas, och vi gör inget intimt så jag är singel. Du har ett öppet förhållande med Niklas. Ja, men det har jag. Det får ni inte säga till en tjej bara. Vill du göra reklam för dig själv som singel till tjejerna? Det tror jag inte jag behöver, men jag är singel. Spontant känner jag att hans chanser kanske ökar i slutet på den här podden. Ja, det kan vara så. Mm. Ja, kanske. Kör för bil? Jag kör en Toyota RAV4 för tillfället. Ja, du då? En vit Volvo V60. Vad tittar ni på? Framförallt Netflix och andra streamingtjänster. Vilken serie tittar du på nu och vilken är den bästa du har sett? En av favoriterna är helt klart Sons of Anarchy. Och även Suits var bra. De var bättre du, i början. Svarar du precis som Tobbe senare för mig? Och då ställer jag också följdfrågan: är du mest synonym med Harvey eller med Mike? Mike, helt klart. Okej. Okay. Johan då, vad kollar du på där uppe i Oslo? Får du in Netflix där uppe ens, eller har de spärrat dig med? Nej, det har de inte gjort. Däremot så har jag precis fått in ettan, tvåan och fyran, de tre svenska kanalerna. Och har man då inte haft dem på många, många år, så är det en resa tillbaka i tiden. Och det är helt fantastiskt. Så jag kollar faktiskt på väldigt mycket program. Jag kan till och med sitta och kolla på ett program Äntligen hemma och tycka att det är helt fantastiskt. Och reklam, till och med TV4s reklam kan ju vara helt fantastiskt att se. Det blir lite nostalgikänsla på det. Detta är inte en sponsrad podd, bara så klargör detta. Okej, men SVT 1 och 2 är ju minst lika fantastiskt. Jag vet att Jocke vill att jag ska fråga om du tittar på Bonde söker fru nu, för han tittar på mig, ja, men och skickar till, ja, men till och med, ögar. Det har jag ju aldrig följt i Sverige, men det är också ett program man kollar på nu. Men det är nog kanske inte för att det är bra, utan mest för att det är en serie man såg. För första gången i BB-pods historia, nej, så är det någon som håller med Glimberg om Bonde söker fru. Nej. Men det är så långt sant. Får vi inte gå. Men det är, jag kollar på mycket svenskt nu, för det var länge sedan sist. Och det är skitkul att kunna se på svenska kanaler igen. Bonde söker fru. Ja, till exempel. Ja, alltså jag har ju också bott i Oslo i många år. Och så faktum, du blir också jätteglad när du kunde börja se, ja, på Bonde söker fru. Att det är så. De första 6-7 åren så hade jag inte heller svensk tv. Men när jag hade det så var det liksom... Jag kommer till och med ihåg att jag kunde på bakfyllan på en söndag ligga och se hela veckans Bonde söker fru på maraton. Liksom. Det låter som en perfekt helg. Vill du byta ut mig i Bonde Engelberg? Ja, fast inte av de skälen. Lyssnar på då? Musik, väldigt blandat. Spotify Top 40. Typ, ja. Där ligger Justin Bieber, kan jag avslöja. Så säg inte för mycket nu. De stryker jag, men jag har fått veta idag att Johan är ett stort fan av Bieber här bredvid. Så. Ja, vad lyssnar det du för, dementerar jag ju direkt. Jag tycker att en låt var bra på den nya skivan. Det var för att jag inte visste en var. Sak samma, jag lyssnar på allt blandat möjligt. Allt från jazz till hiphop till house till punk till Lars Winnerbäck. Jag vet inte. Ja, men ska det vara på det här sättet, så måste ni säga en låt som är bra. Jo, jag har en Limelight med Rush. Den tycker jag är fint, ja. Rush tycker jag väldigt mycket om. Kanadensiskt progroppen. Det är bra. Ja, du kommer inte undan, Joel. Nej, det finns många bra låtar. En låt som spelas extremt mycket just nu på radio, som jag tycker är helt okej, är Seven Years med, vad heter han? Lucas Graham. Lucas Graham, yes. Ja, det är en bra låt. Jag tycker den är bra. Ja. Har ni spelat fotboll också i så fall som högst var? Jag har spelat fotboll, men inte på... Rikets änglar räknas inte. Nej, Rikets änglar har jag spelat. Jag spelar just nu i ett korplag också inomhus i PSA-arenan. Men som barn spelade jag fotboll, men jag slutade innan det blev särskilt seriöst. Mest på grund av en flytt, tror jag. Stor talang, spelade på vänsterkanten. Johanna. Jag spelar fotboll nu, gör jag. Inte på så hög nivå. Jag spelar i Bislett FK bort i Oslo. Sen har jag spelat i Sverige också under den perioden jag bodde där. Favoritspelare i Blåvitt just nu, Joel? Ja, alltså vi har ju två norrmän som vi gillar jävligt bra. Både Haitham och Rogne. Tyvärr har ju Rogne inte fått visa sig riktigt så mycket som vi kunde önskat under hösten. Men så vi får väl säga Haitham 2014, 15. Jag håller ju helt med. Jag vet inte om vi hade fått komma tillbaka till sektion Oslo om vi inte hade sagt Haitham eller Rogne på den frågan. De tycker vi om väldigt mycket, precis som alla andra, men lite extra normerna såklart. Och snart Benjamin Salo. Ja, han kan nog ta deras plats också. Han verkar vara en fantastisk människa. Du ska säga Benjamin Syrsa. Benjamin Wahlgren. Favoritspelare i Blåvitt genom tiden idag. Nu kan vi befria er från den här norska grejen och ni får inte säga någon norman. Då drar jag en islänning, Sigurdsson Ragnar. Jag tar också en islänning, Hjalmar Jonsson. Och gud, då måste jag ställa frågan direkt. Du får välja nu då, Thomas Rogne eller Ragnar Sigurdsson. Oj, det är svårt. Måste alltså, välja. Tre, ja, det blir Sigurdsson helt klart. På grund av att han fick spela lite fler viktiga matcher än vad Rogne hittills har hunnit med. Vunnit fler SM-guld exempelvis. Till exempel. So far, och so good. Den här sjuka klackrensningen på mållinjen med tillfället. Målet mot Djurgården från 60 meter är också. Slagsmålet på guldfesten. Allt. Ja. Han har gjort allt den mannen. Skönaste blåvitt-segern. Som man minns så är det ju Trelleborg närmast. 07. SM-guldet och kylan och regnet. Johanna? Jag tyckte den också var fantastisk. Den var kall. Men min bästa var nog faktiskt... Jag tänkte tillbaka lite på det. 09 så vinner vi en match mot Elfsborg på sommaren. Jag vet inte om någon av er kommer ihåg det. Det är när Hjalmar Jonsson slår in en frispark med vänstern på Ullevi då. Såklart. Och det var under en period vi har spelat väldigt dåligt. Och så kommer vi liksom och verkligen kör över Elfsborg. Och det blir vändningen till en fantastisk höst sen. Så jag skulle nog säga vinsten mot Elfsborg på sommaren. För ni lyssnare som inte varit med så många år, så kan vi ju faktiskt meddela det att Hjalmar Jonsson sköt frisparkar för med sin fantastiska vänsterfot. Hur sjukt det kan låta. Och ja, han gjorde mål med den. Ja, det var inte dåligt. Då har vi våra nykomponerade fråga här då. Vem är världens bästa målvakt, back, mittfältare och forward? Och då gör vi väl så att vi tar varannan bara då helt enkelt. Så Joel börjar med bästa målvakten. Du kan välja en gammal hjälte också om det känns bra. Man får välja lite som man vill. Mest för att folk tar så lång betänketid på sig annars. Ja. Jag tror jag är på samma spår som Tobben var med Neuer. Han är onekligen helt okej. Okay. Ja, absolut. Han var bäst på alla positioner utom anfallet VM 2014. Och ni får inte svara några norrmän nu heller. Nej. Det är ingen risk. Ja, kanske på försvaret då. Men du är det bästa back nu då. Deltog senast i mästerskap. Ja, nej men så jag följer inte så mycket med på fotbollen utöver Blåvitt, men jag har väl sett lite på då Thiago Silva i PSG. Mm. Han är duktig tycker jag. Mm. Så kallad elegant mittback. Ja, men han är så här gentleman mittback liksom. Ja, jag gillar honom. Han har bra ligga aura. Joel, mittfältaren där då? Ja, där skulle jag säga Iniesta. Håller på Barcelona, ja. Messis kompis. Mm. Och vem är striker då? Får du lov att säga Ronaldo eller Messi nu förresten? Ska nej, du bara... det tycker jag inte. Nej, jag tycker att Lewandowski har varit riktigt bra alltså. Vidrig att möta på FIFA, glimmade. Ja, fruktansvärt. Alltså jävla riggar med sina nickar på FIFA. Ja, jag tycker han har, i alla fall just nu tycker jag att han är riktigt, riktigt bra ifrån. Verkningsgraden av hans stats på FIFA är ju helt sinnessjuka. För han är ju så jävla mycket bättre på FIFA än vad hans stats är, vilket är extra störande. Ni är upprörda över detta egentligen. Ja. Annars så fick du ju uppenbarligen alternativet att välja Zlatan idag. Du kanske inte ville. Nej. Thomas Müller är mest riggad av alla på FIFA. Jävla. Alltså, kan någon ringa en jävla EA? Lugn på FIFA snackat här nu, Glimberg. Håller ni på något annat lag i världen än Blåvitt? Och i så fall varför? Ja, alltså jag håller på Chelsea. Jag ska erkänna att jag inte följer dem allt för noga. Men jag har gjort det i väldigt många år. Jag tror faktiskt att jag började att följa dem efter en dokumentär på SVT som hette Männen som förstör fotbollen. Är det ett tips då till folk? Ja, om den går att hitta från SVTs arkiv eller BBC eller var det väl kanske som gjorde den från början. Vill man så kan man. Våra lyssnare är sjuka, de hittar. Ja, Johan då? Inga bandylag nu då? Jag tycker att nej, det är det något lag som jag tycker om utöver Blåvitt så är det AFC Wimbledon. Jag vet inte ens vilka de spelar med. De spelar inte ligan nu, tror jag. Gamla Wimbledon, ja, alltså, ja, precis. Inte MK Dons. Och det är den enkla anledningen att det just är gamla Wimbledon. För de som inte känner till det så var ju Wimbledon ett bra lag förr i tiden innan. Håkan Mild spelade bland annat. Det var fler, vad heter han? Norska tränaren Drillo Adla. Ja, just det. Sak samma. Det var ett lag som blev från början uppköpta av någon miljardär som drog ner klubben i skiten. Och flyttade dem till någon helt annat ställe. Ja, och helt... ja, och det slutade med att supporterna startade ett eget lag som faktiskt tog sig ganska så långt upp av supporterkrafter, och det tyckte jag var fruktansvärt charmigt. Så är det något lag som jag respekterar utöver Blåvitt så är det AFC Wimbledon. När vi då ändå är inne och snackar lite FIFA, spelar inte han som skjuter absolut hårdast i hela FIFA i Wimbledon? Nej, däremot han som är starkast. Starkast är det, just det. Så är det. Du kan inte snacka för mycket FIFA, Glimberg. På tal om FIFA då igen. Nej, jag skojar. Nu, för en vecka, tror jag. Ja, nu är det läge på att gå in på min lilla quiz här. Och vi får köra varannan fråga här nu då. Jocke får 3 frågor den här veckan. Tjoho! Och ni får 5 frågor. Alltså redan nu fördel då, om ni svarar rätt. Du vill inte att jag ska vinna, va? Erkänn det nu. Nej, det är sånt tänker inte jag på. Jag är helt opartisk domare. Så vill jag säga, Joel, du får första frågan då, och så får Johan andra frågan, och så går vi varannan. Och då undrar jag, hur många det bor i Oslos tätort? På ett ish ungefär. Tätort. Jag skulle säga en 500 000 ungefär. 450 kanske. Ja, det är faktiskt 925 000. Det får man säga att det var fel, va? Nej, det är ett rätt. Okej. Okay. Några stycken. Kunde du säga. Ett rätt. Och då går vi på Johan här. Och då undrar jag, för ni passerar ju där ofta. Hur många bultar finns det i Svinesundsbron? Oj. 1312 tror jag att det är. Låter lite. Faktum låter bekant också. Jag vet ju inte det här. Jag vet ju hur många det finns i Ölandsbron. Så, att, så det blir rätt då så, eller? Han är ju huvud. Jag lovar att räkna på vägen hem så får vi se. Han har bättre koll än dig. Ja. Det barkar åt helvete. Det får bli rätt där. Två, nu, ja, okej. Och sen då, man kan ju inte prata om Norge utan att tänka på Anders Behring Breivik. Vilket datum var det han härjade fritt i Norge? Dagen efter 21 juli. Vilket är? 22 juli. Vilket år? 2011. Ja, det är rätt. Då har ni alltså tre rätt nu. Jocke, du måste alltså sätta alla dina rätt. Det är fusk. Ja. Mette Marit. Vem är hon gift med? Johan. Oh, ingen aning. Får man, man får gissa? Gissa jag, ja, absolut. Carl Philip Bernadotte. Nej, Håkon Magnus av Norge. Så jävla gött namn. Och nu får ni då bägge två svara. Och det här vill jag höra i kör. Var i Norge är Thomas Rogne född? Oslo? Väst-Oslo, Asker eller någonting? Jag vet inte. Drammen. Jag vet att han är västlandsgutt. Tyvärr, då får ju Jocke svara. Bärum! Ja, då sa jag rätt! Det är ju västkanten på... Ja, västkanten. Jag ska ha två poäng för den, för nu, ni är ju korrupta och försöker köra över mig här. Jag sa västkanten i Oslo och det är Bärum. Men rätt svar var Bärum. Ja. Ja, det är ju mycket finare att säga västkanten. Ni är ju Oslo alldeles för sällan. Ser jag ut som en kille som kan Oslos geografi? Ni får varsitt rätt för den. Ja, det kan ni få. Då har jag chansen. Då har du chansen på lika här nu då. Ja. Men det kommer skita sig. Okej, okay. Då fick ni alltså, det står 4-1 nu då redan innan. Då går vi på här på Jockes första fråga. Jocke, vad har du för tum på fälgarna på din bil? Det är typ 13-12 någonstans. Ja, det är han fel. Du har 16 tummar har du. Okej, Jocke, då går vi på nästa fråga här då. Vad har du för internet? Hemma? Ja. Jag har fiber. Och hastighet på det? Snabbt. Okej, du... Ja. Vet du vad jag har för hastighet på min fiber? Jag var med när du tecknade. Du är så störd. Ja. Du har 100 megabit. Ja, precis. Okej, du får rätt. Då kan det alltså bli lika här nu då. Herregud. Det kan bli lika nu. Fan, vad kassan är om men jag... Men nu kommer han åka på det. Mm. Hur många brännare har din grill? 4. 3. Yes! Du ljuger, det är 4 vred på den. Ja, men det är en kokplatta. Jävla åsna. Vet du inte, hur kan du veta det? För att jag är den som lagar mat på den. Vi är inte ihop, men, nej, men vi, man kan tro det. Ja, grattis Sektion Oslo, ni vann quizzen. Tack så hemskt mycket. Let's move on. Yes. Ja, då ska vi gå in lite mer på Sektion Oslo. Vi har faktiskt fått frågan om Sektion Oslo har någonting med Oslo att göra. Hör och häpna. Berätta vad Sektion Oslo är för någonting. Vi kan väl börja med att inleda och säga att det faktiskt har med Oslo att göra. Så att vi får det. För det var många som frågade frågan. Ja. Ja. Och det är många som kommer fram och frågar frågan till oss på läktaren också. Ni är inte en gruppering från Köpenhamn eller Berlin eller så, utan det är Oslo. Ja, ni är inte precis. Folk som älskar både ostar och lodjur och har gjort en kombinationsnamn av det. Nej. Utan det har utan, en koppling till. Det är så enkelt att vi är blåvitsupportrar i huvudsak, födda eller uppvuxna i Göteborg, men som bor i Oslo och jobbar av olika skäl. Är ni partysvenskar? Skäl pengar. Vi är partysvenskar, får man väl säga. Jag tror att faktiskt vår medelålder är lite högre än vad en gemene partysvensk är. Om folk känner till uttrycket i Sverige vad en partysvensk är för någonting. För det är något väldigt negativt. Det låter som någon väldigt, som säsongsjobbar i hemsidan. Ja, men chartersvenskarna som kommer och super bor i de här... Rensar fisk. Bor 10 pers i en femma och... Nej, de rensar inte fisk, men de är ute och super sig och skämmer ut sig. Det är en partysvensk. Men har svenskarna... samma typ av rykte i Norge som polackerna har i Sverige? Nej, vi är ju väl mer omtyckta skulle jag säga, för vi jobbar ju i stort sett bara i sociala yrken. Polacker, jobbar ju mycket inom hantverk och så mer. Men alltså, ja, men svenskar jobbar ju mycket alltså, i restauranger och kaféer, butiker, mer så. Och vi har ju en enklare för oss att kommunicera med norrmännen än vad polackerna har. Och sen pippas det i tandem i våningssängar. Ja, det, jag tror att svenskar, just partysvenskar har mer sex än vad svenskar har. Men det är inget krav att vara partysvensk för att vara med i Sektion Oslo. Det är nästan krav att inte vara partysvensk snarare. Men berätta lite, hur många är ni med i Sektion Oslo? Ja, alltså vi för inget medlemsregister såklart som de flesta supportergrupperingar. Vi är aktiva i runt 20 stycken skulle jag säga, som åker på extremt mycket matcher med blåvitt alltså. Jag tycker man ser den där flaggan, banderollen på nästan alla matcher, va? Ja, vi försöker komma med på, eller ha upp den på alla matcher. Däremot så är vi 20 aktiva som åker. Sen i Oslo, hur många vi är, det kan jag inte svara på. Det är ju betydligt mycket fler, för det finns ju ett stort intresse kring blåvitt även i Oslo. Det är folk som samlas och kollar på matcherna ihop på tv och sådär också och så vidare. Ja, och det är inte bara medlemmar av Sektion Oslo, men det är även blåvitt supportrar i alla fall som vill följa blåvitt. Hur långt är det enkel väg Göteborg-Oslo? 30 mil, ganska exakt. Oj, ja, det är en bit. Ja, det tar ett tag att resa det. Ibland. Som tur är har de byggt färdigt dubbelfil i motorväg hela vägen. Men samtidigt så har Norge också infört lite tuffare gränskontroller. Så det kan bli ett och annat stopp ändå på vägen. Men ni är ändå som en grupp, så att säga, ni står tillsammans på läktaren. Och jag har sett att det hålls igång ganska bra också. Och skriks ramsor och sånger och allt möjligt. Så att säga. Det är en enhet, så att säga. Mm. Ja, precis. Vi står ju runt våran banderoll på J-läktaren. Mm. Under hösten nu 2015 så har vi också blivit förfrågade om vi vill ta över den ena kapoplattan av fyra på kommandobryggan. Så nu leder vi alltså också med megafoner då, sång uppifrån tillsammans med övriga kapos från Ultras och så vidare. Hur länge har Sektion Oslo funnits? 2012 har vi själva satt som start. Det var då vi satt och funderade. Vi visste att det fanns två kompisgäng på olika pubbar i Oslo som tittade på blåvitt. Och jag och några kompisar bestämde oss för att försöka sammanföra dessa och även undersöka om det kanske finns ännu fler göteborgare. Det bor alltså nästan 100 000 svenskar runt om i Osloområdet. Och eftersom Göteborg är den närmsta storstaden så finns det en hel del göteborgare. Hur ser det ut på bortamatchdagar långt bort då? Är det stora pubsamlingar i Oslo då för att kika på matcher? Det händer, men vi har också som Hammarby borta nog en av våra största bortaföljen under denna säsongen. Då var vi väl 20, om inte till och med ett par över 20 i Stockholm. Medans Bayern-fans Oslo satt och tryckte på O'Learys i Oslo och saknade oss enligt sin egen Facebook-sida. Men man kan även säga att de gångerna då det är riktigt svårt för oss att ta oss när det blir extrema avstånd, det har det varit en eller två gånger i alla fall den här säsongen, då har vi fått till ganska så stora samlingar på O'Learys. Så det är faktiskt, självklart är det väldigt kul att vara på plats också, men just de pubsamlingarna är det något lite speciellt med också. Får man ju verkligen samlat hela ligan tillsammans, så det kan bli, det är väldigt kul när man får sitta på O'Learys också ibland. Men hur gör ni då? Brukar ni så här hyra hela bussar som tar er från Oslo till matchdagar, eller åker ni samlat i olika bilar, eller hur ser det ut? Nej, vi åker allt som oftast bil, olika bilar, någon tar kollektivt. Jag menar, är det en söndagsmatch så är det ofta liksom folk som, några åker ner på fredagen och är det över helgen, några åker ner på lördagen, några åker ner på söndagen och. Men någon gång har vi åkt, styrt gemensamma tågresor. Jag vet, till AIK gjorde vi det. Då reste vi klockan 5 på morgonen. Ett stort gäng från Oslo till exempel. Det blir ju så eftersom alla har olika relationer till Göteborg med vänner, familj och så vidare. Så är det alltid någon som åker ner ett par dagar före. Vissa måste åka på matchdag på grund av jobb och så. Så det blir lite olika. Men vi har ofta egna samlingar innan matcherna även i Göteborg. Givetvis så möter vi upp övriga blåvita också. Men det är väl även längre resor som representeras med. Jag har för mig att vi såg den där flaggan nere i Lissabon till och med glimma, va? Ja, det stod och det var många fina flaggor där, men den, vi stod ju precis bakom den, vet jag. Mysigt. Ja, vad fint. Den var både i Portugal och i Polen i år, och den var också i Ungern förra året. Och även representanter från det ska man väl tillägga, inte bara flaggan. Ja. Postad med. Det är som en sån nallebjörn som går jorden runt liksom. om man är Blåvitt supporter och bor i Oslo-regionen och känner att fan, det här låter som något för mig. Är man välkommen att ta kontakt och vilja vara med då? Absolut, det är det väldigt många som gör, inte minst i Oslo då, och det är ju på pubben som vi rekryterar, om man ska säga så, men det kommer ju fram Oslobor även på läktaren ibland. Och självklart, det välkomnar vi såklart. Det är alltid kul att se ett nytt ansikte och få lära känna den. Och ett annat sätt att ta kontakt så här mitt i uppehåll är ju såklart Facebook. Hur hittar man er där? Vi har en grupp som är inte helt öppen, men öppen för alla att fråga om medlemskap till, som heter IFK Göteborg sektion Oslo, va? Mm. Ja, man söker på sektion Oslo på Facebook så hittar ni gruppen. Eller så tar man kontakt med dig på Twitter kanske. Det går också med mig i alla fall. Johan, du har väl kanske ingen Twitter? Jag har inte Twitter, nej. Knappt Instagram. Jag har en Twitter som används mycket i sektion Oslo syfte. Och vad heter du där? @Joeld_OSL. Joeld som i Joel D. Mm-hmm. Så hittar man sektion Oslo på sociala medier. Jag tänkte säga tags for like, men jag har aldrig fattat vad det betyder. Nej, jag vet inte, jag har aldrig hört det ens. Men kid säger det, tags for like. Aha. TBT, YOLO. Mm, det är du och Erton Face Ulla. Men ni har inte någon, vad fan är det där, killar? Har ni varit här och trakasserat på en studio eller? Nu, jag ser ett jävla klistermärke nu på våran fläkt där det står hata AIK igår, idag, för alltid. Och min första fråga är, Joakim, har du satt upp den? Nej. Nej. Jag har inte klibbat studion. Vad håller ni på med klibbor? Det gör vi helt klart. Även om vi absolut inte känner till vem som har satt den i taket. Men vi har en del, eller en hel del olika klibbmotiv som vi faktiskt också säljer. De kan man främst hitta på sektionoslo.nu. Kan man köpa den där då? Det kan man faktiskt, om inte just den slut. Den finns det några få av, men en bestseller. Vi har en ja, den har väl sålt bland de bästa. Den och Bebbenklibban rekommenderar vi också. Den är skitsnygg. Däremot så kan jag även tipsa om att kolla in då shoppen, för den är ju helt ny. Ja. Detta reklammedlandet kommer kosta er en faktura på 10 000 norska, bara så ni vet det. Ja, det är norsk inte värre om er nu, så det är perfekt. Eller en påse gifflar. Ja, det är precis. Vi ska gå in och prata om så kallad läktarkultur och sånt. För när folk pratar om läktarkultur, vad tänker ni på då, killar? Det är ett väldigt brett ord, eller? Ja, precis. Som ofta används till väldigt mycket. Mm, det är nog, jag tror läktarkultur betyder olika för var enskild människa. Så ja, för min del så handlar det om att visa sin passion på allra bästa sätt och få Blåvitt att prestera så bra som möjligt, att jag ska kunna göra så bra som möjligt för att Blåvitt ska prestera så bra som möjligt. Det är läktarkultur för mig. Det är, alltså, sen skulle jag kunna sitta i 2 timmar och berätta vad läktarkultur är. Men det är sång, verbalt stöd, tifon, annat. Bland annat, det är så otroligt mycket mer. Och alltså, bara det ni skapade med karavanen, det är ju läktarkultur. Det är så mycket mer runt det som händer på läktaren, som spelar av sig på läktaren också. Utan det är snarare supporterkulturen som du tänker på. Mm. Joel, har du någon inne? Nej, jag håller absolut med. Läktarkultur eller hela supporterskapet är ju något som präglar hela livet. Så det handlar ju lika mycket om när man är på krogen eller på jobbet eller som det gör när man är på läktaren på sätt och vis. Men givetvis är det en väldigt stor del av det är ju just den biten som visas utåt, och det är ju när vi står på läktaren, hur vi uppträder, vad vi har för tifon, vilka sånger vi sjunger, vilka bengaler vi kastar tillbaka och såna grejer. Vad är läktarkultur för dig, Jocke? Maximalt stöd för laget och en upplevelse för alla som är på exempelvis Gamla Ullevi där vi spelar då. Okej. Du var inne lite och rörde på det här, Joel, då. Vad är er uppfattning om pyroteknik och bengaler? Ett hett ämne detta året. Just det här med att kasta bengaler vet ju ni två bättre än oss, med tanke på att vi står på den lugna, säkra sektionen, kommandobryggan. Där inga rader har plockats bort och inga bengaler har kastats tillbaka. Alltså, vad är det för plank i bakgrunden då? Vi hade ju han Bazooka Bayern som skickade upp en brinnande missil mot oss. Hårdrocks Bazooka Mannen. Ja, killen med flätan. Ja, planket kom på kommandobryggan. Vi ska hänga utanför, det kanske inte var han. Jag tror han kastar, jag är i uppfattning om att han kastar in den på plan faktiskt. Jag tycker det ser ut så i vinkel och sådär. Jag tror inte att han ser inte ut som en sån som kastar en bengal. Men den flätan är inte okej ändå alltså. Det är den definitivt inte. Herregud vad han ser ut. Skinnjacka. Men de bengalbränningar och tifon som förekommer på kommandobryggan då? Jag är fruktansvärt positiv till att stödja alla fotbollslag i Europa, till och med i världen, med pyroteknik, så länge det görs på ett ansvarsfullt och snyggt sätt. Och det anser du att det görs nu? Ja, med några få undantag i år så tycker jag att det har varit riktigt bra. Vad är det som särskiljer de dåliga händelserna, tycker du? Ja, framförallt att pyrotekniken inte befinner sig i någons hand utan snarare i luften. Till exempel så var det väl ett par bangers som flög på Friends Arena. Och det var ju då den här tennisen med Bayern som vi alla har fått nog av att diskutera snart. Bangers är alltså lika med knallskott som precis. Smäller högt. Mm. Smäller högt som fan gör de faktiskt. Ja. Precis. Vad tycker också... Johan? Är detta någonting som ni har en uppfattning som grupp Sektion Oslo? Eller är det varje enskild individ som tycker? Det är väl upp till var och en vad man tycker. Och det ska man väl vara tydlig med att all diskussion om pyroteknik idag står ju för min åsikt och för Joels åsikt och inte för hela läktarens åsikter. Liksom. Jag ställer mig också positivt till pyroteknik. Jag tycker det är väldigt vackert och jag vet hur mycket det kan höja upp stämningen för både klacken och för laget. Och jag har sett många goda exempel på det. Anser ni att Sektion Oslo är en så kallad ultrasgruppering då? För de är ju ofta väldigt positiva till pyroteknik. Nej, direkt är vi ingen ultrasgruppering. Vi har ju mycket gemensamt med två uttalade ultrasgrupperingar, Ultras Göteborg och Supras Göteborg. Och vi är med på mycket av deras aktiviteter så sett. Men vi har ju, alltså, Sektion Oslo har ju skapats från så många olika håll på läktaren. Det kommer från alla olika kategorier. Så det var också därför, kan vi bara påminna, eller att det var därför namnet just blev Sektion Oslo. För att vi det är inte Ultras Oslo liksom. Det är inte Ultras Oslo, det är inte England Oslo. Det är inte Levande Sittplats Oslo. Alltså för det är folk från alla håll och kanter av läktaren. Och därför så blev det just Sektion Oslo då. Så det är, vi kan inte kalla oss för ultrasgruppering direkt, men det, många sympatiserar och deltar i ultraskulturen. Det kan, så skulle man kunna säga det. Absolut. Vi tänker så här nu då, att de flesta snacken om pyro och liknande, de ballar ju ganska snabbt i så kallat käbbel. Så jag och Glimbar här, vi kommer inte ta någon direkt ställning i frågan alls här nu, utan vi ställer en del av de frågorna som ofta kommer upp kring ämnet ganska neutralt här då istället. Programmet hamnar ju faktiskt om vad gästerna har att säga dessutom. Och så tänkte vi ta lite hjälp med en del frågor också. Ja, vi har ju extremt mycket fantastiska lyssnare där ute som vill framföra sin åsikt och sina tankar. Ja. Åt alla håll. Det är ju faktiskt olagligt att hålla på med bengaler och pyroteknik och sådana grejer på en läktare. Ändå är detta någonting som ni är för. Har ni lust att berätta lite hur ni tänker kring detta? Ja, alltså pyroteknik är väl i och för sig mer eller mindre helt och hållet olagligt i Sverige idag. Men det har använts i många, många år i Sverige och kanske ännu mer, framförallt i södra Europa. Det är något som vi anser är en del av läktarkulturen och vårat supporterskap. Något som vi också tycker att inte vem som helst ska kunna reglera eller bestämma att vi inte ska få eller få göra. när du säger det att det har varit lagligt i Sverige. Är jag helt ute och cyklar om jag minns att det vid Blåvitts 100-årsfest tändes väldigt, väldigt många bengaler på Ullevi? Och det var då alltså ett lagligt tillfälle vid Ullevi, eller hur funkade det? Då tände vi 100 bengaler längs med hela våran planhalva på innebanan, och vilka, på löparbanan. Vilka regisserade detta? Det var nog supporterklubben Änglarna som arrangerade det. Så just 2004 så var det då tillåtet med... Det var tillåtet, det var helt okej. Okay. Det var ingen som buade från sitt plats. Det var ingen som kastade popcorn eller plastglas eller annat. Och det var sanktionerat från klubben? Det var sanktionerat av IFK Göteborg såklart. Mm. Många frågar ju då också, hur kan ni bränna bengaler när klubben drabbas av böter och straff för detta? Ja, det har ju varit någonting som folks vill informerat om. Åtminstone det här året har det inte delats ut ett enda bötesbelopp till IFK Göteborg som förening. Det var ju för, jag vet inte om det ens kom ut böter förra året, men i alla fall det här året har det inte blivit några bötfällningar på i alla fall pyrotekniken. Ja, alltså så som det har ändrats i reglerna inför 2015 så får ju klubbarna inte längre några böter för själva pyrotekniken. Utan det är ju först om det är väl polisen som värderar om klubben har brustit i säkerhetsarbetet för att förhindra bland annat pyroteknik och andra ordningsstörningar eller problem på läktarna. Själva införseln då på läktaren? Till exempel, ja. Men jag tror de kan få böter lika gärna för att liksom flyktvägar i brandtrapporna ska vara fria och sådana grejer liksom. Det känns som att grupperna som använder pyroteknik har hamnat mer och mer i clinch med klubben, men också med andra supportrar den senaste tiden. Vad tror ni att det beror på? Det har nog mycket att göra med hur IFK Göteborg har valt att vinkla sig i frågan. De har blivit mycket, mycket mer anti det på sistone, och då är det många som läser och tar del utav den sidan utav det hela. Och sen tycker jag väl även att media har blossat på det än mer på sistone. Det har kommit en del uttalanden som har varit lite frågetecken kring. Vi har ju framförallt en profil som kallas Mattias, som till och med fick se en egen banderoll i sista omgången. Vi kan säga vem det är om inte någon vet vem det är. Det är Balkander på GP. Vi hade ju pyroteknik i halvlek på sista matchen, och under det pyrot så kom det upp en banderoll där det stod: du kan gå hem nu, Balkander. Apropå sista matchen så har vi faktiskt fått en lyssnarfråga om den på Instagram. Någon som heter Chris Miles 91. Varför brände ni halvtid mot Kalmar? Eller överlag, tror ni att spelarna vill vänta i 15 minuter? Och där kan jag förklara precis varför det brändes i halvlek mot Kalmar. Det var ju för att vi hade en liten chans på guldet fortfarande, i alla fall inför matchen. Och planen var helt enkelt för de som planerade detta att fördröja våran match några minuter, just för att vi skulle kunna vara säkra på att slutresultatet var satt i Malmö. Sen kan jag också säga det att spelarna under just den matchen kände till detta. Blåvitt var alltså de enda som hade möjligheten att spela på resultat i guldstriden i sista matchen. Ja, alltså det var helt enkelt så att man ville bränna för att förskjuta andra halvlek, och i och med det, eftersom matcherna startade samtidigt, se till så att Blåvitts match slutade absolut sist. Absolut. Ja. Sen var det ju ett fantastiskt tifo också, måste jag säga. Det var ju väldigt vackert. Ja, det är inte bara detta, utan det är även för att stödet ska bli som ni tycker att det ska vara. Ja, jag tänker, eftersom han specifikt frågade om Kalmar-matchen så kan jag säga att just där fanns det en tydlig förklaring. En förklaring var att vi ville förskjuta matchen. För att få in lite motvikt här nu då i programmet, så tycker jag att vi ska ta in en femte röst, Jocke. Oj, det är rekordpodd här. Ja, jag har fingret på avtryckan och trycker nu igång Mike här, Mike Salenius. Så vi ringer upp honom, så får du får prata med honom, för jag är lite rädd för honom. Mike Salenius, som alltså är säkerhetschef i IFK Göteborg, som har ansvar för sådana här frågor för föreningen helt enkelt. Ja, det är Mike Salenius. Mike Salenius. Ja. Säkerhetschef i IFK Göteborg. Det stämmer bra det. Välkommen till BB-podd. Tack så mycket. Vi sitter här och spelar in podd med Johan och Joel från Sektion Oslo, som är positiva till pyroteknik och bengaler på läktarna. Jag tänkte att du skulle få ställa några frågor till dem. Ja, vad trevligt. Det gör jag jättegärna. Och framförallt med anledning av att föreningen har fått rekordmånga mejl i år från andra supportrar som kritiserar bengaldöningarna som sker ute på arenorna. Så jag skulle vilja passa på att ställa de frågor som jag har fått till mig i första hand då. Och det är som sagt inte så mycket för egen sak, utan mer för att de supportrarna ska få höra er syn på bengalbränningar. Ja, men kör. Hade bengalbränningar varit lika intressanta om de hade varit legala? Och skulle legal bränning lyckas få bort den illegala bränningen helt? Hur ser man på det faktum att de illegala bränningarna drabbar kamrater på andra sektioner som inte uppskattar pyrotekniken? Ja, exempelvis då genom droppande bengaler som ger kraftiga brännskador i huvudet på supportrar. Eller kamrater som får problem med andningen. Eller som jag själv ser som den största risken är ju de föräldrar som försöker lämna sina sektioner med sina barn för att undkomma röken, men som inte hinner undan. Och då är det svårt att ens se sina egna fötter när de går ner till trappan. Och då kan man ju tänka sig vad som kan ske. Och då är också frågan, vilket anser ni är viktigast? Att bengalerna får brinna med de här riskerna? Eller att folk ska få komma till Ullevi och känna fotbollsfesten och tryggheten utan att man ska känna de här skrämmande inslagen och även som påverkar då hälsan? Och sen slutligen så skulle jag vilja veta hur man ser på vem äger rätten för vad som får förekomma på en läktare och vem som ska känna sig välkommen till arenan. Är det enskilda supportergrupper eller är det arrangören som har fått ett mandat och ansvar via föreningens medlemmar? Anser man att enskilda supportrar kan vara objektiva nog för att se till den övriga publikens intresse? Där har ni mina frågor. Yes, då var det Mikes frågor här då. Vad tycker ni om detta att det har kommit en massa mejl från folk som är upprörda på pyro och bränningar? Kan väl gå tillbaka till vad vi pratade om tidigare. Att jag tror att föreningen har mycket med det att göra. Den inställningen som har varit under året. Jag tror att när de väljer att sätta spiken på ett slags brandtal innan, ja, när det är en bränning på gång, så tror jag att många i publiken får en uppfattning som inte riktigt stämmer. Det är klart att vi tycker att det är tråkigt att andra blåvita supportrar inte gillar pyroteknik. Samtidigt så får man tänka på att IFK Göteborg har en ganska extrem position i Göteborg i förhållande till exempel Stockholmslagen. Där de har en hel hög med derbyn varje år och faktiskt hela publiken verkar i förhållande till Göteborg i alla fall backa sina klackar även när det gäller pyro, just för att det handlar om att vara störst, bäst, vackrast och synas mest. Medan vi alltid har varit störst, bäst och vackrast i Västsverige liksom. Så det är en inställningsfråga från hela förening, media och publik och hela vägen så att säga. Det är fel någonstans i botten, tycker ni? Ja, ja, absolut. Och det är fakta också. Alltså, även Västra Götalandspolisen har ju andra direktiv i förhållande till bengalbränningar i förhållande till Stockholmspolisen. Domarna ska avbryta matcherna fortare, tidigare och så vidare, eller inte sätta igång spel under bränningar, medan man ofta ser i Stockholms derbyn att det faktiskt bränns enstaka bengaler nästan hela 90 minuter, alltså utan att det hade blivit så många stopp. AIK har väl det exemplet på att de i minut 27 tänder ett ljus eller en bengal för Ivan Turina. Till exempel. Han frågar ju här då om det hade varit intressant med bengaler om det hade varit legalt. Hade varit legalt? Jag tror inte att någon av dem som står och bränner. Det känns lite som att han försöker få det att låta som att folk är radicals. Liksom, att de är ute efter, de är ute efter och jävlas bara. Och det tror inte någon av dem som bränner känner. Utan det hade det funnits en laglig lösning som passade som nu, det är klart att folk hade tyckt det var skönt att slippa. Men den lösningen måste se ut på ett speciellt sätt, eller? Ja, det går liksom inte att tillåta tomteblås på en som en enda pyroteknikväg liksom, om det nu skulle vara, nu överdriver jag självklart, men det måste kännas klart jämförbart med det som vi har just nu. Det tänker jag. Alltså, sen så bor jag själv i ett land som faktiskt har där du kan bränna bengaler om du ber om tillstånd. Jag vet inte så mycket om det. Jag vet inte så mycket om norsk supporterkultur överlag förutom att den suger. Men det är hur som helst så att där kan du tända bengaler lagligt om du har bett om lov. Och där har jag faktiskt sett bilder på liksom fotbollsspelare i lagen som står och eldar. Någon av dem är skadade till exempel, så kan de ställa sig och elda bengaler i klacken liksom. Så ja, jag vet faktiskt inte. Det allra största frågetecknet är väl faktiskt varför man inte har testat det, testat att legalisera det. Det är klart att vi hade varit för en legalisering, men det måste vara på en nivå som går att jämföra med dagens nivå i Sverige. Och det bästa av allt med en legalisering hade varit att vi för det första inte skulle behöva maskera oss. För det andra skulle kunna fokusera ännu mer på säkerhet än vad vi gör idag. Genom att till exempel ha sandhinkar, kanske brandsläckare, ställa oss på ett säkert sätt, informera andra med god tid istället för några få minuter i förväg. Och på så sätt minimera de redan väldigt små riskerna med att tända pyroteknik på läktarna. Sen undrar ju Mike då vad ni tycker om att de här grejerna kan drabba folk på andra sektioner eller på samma sektion också skulle jag gissa, som inte tycker om detta. Det var med rök, brännskador, andning och så vidare. Ja, alltså det här med bengalskvätt är ju väl ett problem som de som bränner skulle kunna tänka på lite mer. Jag menar, håller man en bengal över räcket ner till nedre ståplats så är kanske inte det superintelligent, för där står ju faktiskt människor och bengaler kan ju skvätta. Så där kan jag hålla med om att folk kan försöka vara lite mer försiktiga. Görs det något för att komma till rätta med sådana så att säga tekniska problem? Ja, alltså står jag till exempel bland ett gäng som eldar och jag ser någon som håller sin bengal över räcket, då brukar jag faktiskt säga till dem bara hålla den rakt upp, för det är en sån enkel sak liksom. Sen kan vi gå vidare till det här med rökutveckling och huruvida det skulle vara skadligt för en människa eller inte. Jag läste faktiskt en artikel och har dessutom sett honom i en debatt. Max Bell heter han är överläkare på Karolinska institutet. Och han påpekar ju det här att skadligheten för rökutveckling på arenan är extremt låg. Han berättar till exempel att om vi ser en skala på 1-5 då. Om den här rökpåverkan är 5 av 5 under den här arbetsdag, då anses det vara skadligt för lungorna. Och då har de gjort tester på ett Stockholmsderby när det har eldats som mest. Alltså en riktigt jävla röktid på liksom. Och då har de mätt upp till att under de här 2-3 minuterna som detta pågår så uppnår det 2,5 på den här skalan. Det vill säga att skadligt på lång sikt för lungorna är det inte med bengaler, rök eller blink. Och det finns ju även folk som har problem med astma som står i klacken, som jag har pratat med, som aldrig haft problem med detta. Han beskriver ju här också hur folk liksom går som i ett krig bort från läktaren och inte kan se till sina fötter. Det vet jag inte. Jag som ändå står i klacken där det faktiskt sker. Jag har aldrig haft några problem att se mina fötter. Men jag ska inte svara för vad enskilda personer har varit med om på sitt plats. Men om folk på andra sektioner och på kommandobryggan känner obehag för de här sakerna, är det ändå försvarbart att göra det? Jag tror det har som sagt väldigt mycket med Blåvitts inställning på sistone. Vi kan gå tillbaka till det som hände 2004. Där jag var med, då var jag betydligt mycket yngre än vad jag är nu. Där tyckte jag att det var skithäftigt och det var ingen som buade. Det var, som Joel sa, det var ingen som kastade popcorn eller tidningar eller popcornpaket efter dem som brände, utan det var mer en del av grejen. Då var det en annan inställning från Blåvitt som förening. Det var inte det här brandtalet före match och det var allmänt accepterat. Sen just när det gäller barn så är det är såklart aldrig bra om ett barn blir rädd för blåvittklacken. Det är absolut inte målet, varken med pyroteknik eller maskering. Just maskeringsfrågan har vi ju diskuterat lite grann tidigare. Men sen tror jag också att det finns alla möjligheter på jorden, både för klubben men framförallt för föräldrarna, att både informera sina barn och förbereda sina barn. Jag har själv en son på 8 år som hade väldigt svårt för att koncentrera sig under första halvlek på Kalmar-matchen på grund av att det var ett helt uselt spel i princip, alltså fotbollsmässigt. Men han var väl informerad om att det kommer att hända saker. Och han satt alltså och väntade på detta. Med spänning eller? Med spänning såklart. Högst förväntansfull över att få se motsvarande nyårsafton på en fotbollsläktare. Vilket han också fick i halvlek. Och där tror jag att många föräldrar, istället för att plocka upp sina popcorn och korvar och springa i panik mot utgångarna när spiken säger att nu är det folk som förbereder saker som är kriminella och det är jättefarligt kanske för någon. Det blir lite för allvarligt för ett barn att ta in när man hör det i högtalare. Och, alltså det är ju som ett terrorlarm på en flygplats nästan. Mm. Och det är inte riktigt vad brottet i sig motsvarar i mina ögon. Sen frågade jag då Mike, vad är viktigast, att du får lov att brinna med de här riskerna eller att folk ska få komma till Ullevi och känna på stämning och fotbollsfest? Ja, alltså för det första så tror jag att en stor del av publiken i Allsvenskan kommer på grund av, till stor del på grund av stämningen och folkfesten på läktaren, bland annat pyrotekniken. Ja, alltså han tar ju det som två olika parter egentligen, men det är väl egentligen samma folkfest och läktarkultur. Det är någonting som man försöker dra i två olika paralleller. Och sen skulle jag säga att pyrotekniken kommer nog aldrig riktigt gå att stoppa liksom helt och hållet. Och där hör man ju bara på Mikes titel att han är faktiskt säkerhetsansvarig och inte häxjaktansvarig. Så varför inte på de största matcherna fokusera på att ställa ut sandhinkar, be publikvärdar eller vakter att istället underlätta för folk så att vi minimerar riskerna tillsammans. Där kommer ju den mest allvarliga risken egentligen. Där jag har hört historier från folk som, och även sett med egna ögon, folk som har stått och tänt bengaler och de får, som vi snackade om tidigare, kastade alltså tidningar, konfetti, popcornskålar kastade mot sig när de håller en brinnande pjäs. Det kan vara fruktansvärt farligt för den som håller i pjäsen och för folket runt om också. Och där tror jag faktiskt att Blåvitt har mycket att göra med det här när de spär på den här elden som redan brinner. Sista frågan, och den hänger väl egentligen ihop med den här frågan också på något sätt. Vem äger rätten till vad som får förekomma på läktaren? Är det enskilda supportergrupper eller föreningen och så vidare? Alltså man måste ju vara tydlig med att det här inte är några enskilda grupper som står bakom detta, utan man kan ju egentligen bara göra så enkelt att man refererar till stora omröstningar som har gjorts på de allra största blåvita forumen som finns på internet, där de här, som jag skulle påstå, de allra mest hängivna supportrarna finns. Och det handlar ju om liksom tusentals som florerar på de här forumen, så det är inte bara de mest extrema då, som folk skulle kunna kalla det. Och där ser vi en klar majoritet i omröstningen där folk faktiskt är positiva till pyroteknik, så att detta handlar inte om några enskilda grupper, utan det är väl en stor majoritet av den blåvita supporterskaran som faktiskt står bakom det här med pyroteknik. Nej, det tycker jag absolut visar på att på kommandobryggan, på klacksektionen, så finns det en övervägande majoritet som är för pyroteknik och som stödjer att det används på våra läktare. Hur tycker ni om grupper på andra delar av läktaren då, som blir förbannade på detta, liksom, som tycker att det här är bristande respekt och som buar åt detta? Och det finns ju ändå en ganska stor oenighet också i det. folk tycker att klackfolket tar sig friheten att bestämma över hela läktaren och är irriterade på detta? Jag tycker absolut inte att det är så att, att klacken tar någon slags rätt att bestämma över hela arenan. Pyroteknik används av två grunder skulle jag säga. Dels för att det är en del av europeisk läktarkultur i alla länder. Dels för att det är snyggt, men också för att visa att inte övriga sektioner, men framförallt liksom förbund, polis och så vidare, ska inte kunna liksom sitta i sina kontor och bestämma över hur vi ska stötta våra lag. Det här är något som vi har gjort för 10 år sedan, för 20 år sedan, något som görs i alla länder och som kommer göras i framtiden med. Det är också ett statement alltså. Absolut är det så att, att pyrotekniken är ett av sätten att visa att den moderna fotbollen ska inte ta över våra klacksektioner 2015. Snabb fråga. Det är mycket snack om säkerhet och säkerhetsaspekt. Hur farligt är det med så varma pyroteknikpjäser i täta folkmassor? Alltså det är klart att det är en pyroteknisk pjäs är någonting man ska behandla med stor respekt. Jag vet till exempel att det finns regler uppsatta om det här, att är du full under matchdag, då har du inte rätt till att bränna bengal. Man ska liksom vara aktiv att tänka sig för. Det finns säkert saker man kan förbättra i ur säkerhetsaspekter också från brännarnas sida. Men ja, det är klart, det ska behandlas med respekt. Och det tycker jag, det finns många exempel där det där till exempel någon går för och berättar i lugn och ro till de som står längst fram vid räcket att hej, nu kommer det att brännas ett antal pjäser här, så om ni bara under några minuter kan gå upp några steg liksom. Sådana enkla saker. Så att ur säkerhetsaspekt så görs det mycket jobb. Även om det är svårt med det regelverket som är nu, som vi var inne på tidigare. Men är det farligt? Får man brännskador om man får det på sig? Ja, är man oaktsam så kan det såklart bli följder på det, precis som om man skulle stoppa handen i grillen på sommaren. Bada inte i vattenkokan, okej? Okay. Okay. Efter matchen mot Halmstad, där det var ganska mycket pyroteknik inblandat och mycket snack om det både i media och på andra ställen, så blev vår klubbdirektör Martin Korsvelli intervjuad av någon tidning. Något sorts media. Ja, och sa en del saker som upprörde ganska många på kommandobryggan. Jag tänkte jag skulle ta några citat från den intervjun och så får ni säga vad ni tycker om det och bemöta det. Han säger i början här att de onda inte ska få vinna. Vad tänker man när man hör det då? Om det nu onda är bengalbrännaren han syftar på. Så verkar det. Det bör det väl vara. Ja, den domedagsprofetian som han drog upp i den artikeln, det finns många frågetecken kring. Men på det sättet som han beskriver det i det sammanhanget, så tycker jag inte att något ont har gjorts riktigt från någon. Hur känns det då att klubbens officiella hållning är så långt ifrån det som ni tycker? Är det problematiskt för er? Så jag känner lite att jag tror inte ens att så hårt som Martin gick ut i den artikeln, det är nog inte ens klubbens officiella hållning, utan det måste ha gjorts på impuls. Det var fler uttalanden som du säkert sitter på där borta. Ja, men ta till då, Jocke. Ja, det är bra att våra riktiga supportrar reagerar, för det är en liten klick som förstör. Vi är en kamratförening med respekt som en av våra grundvärderingar. Delar man inte dem är man ingen anhängare till IFK Göteborg, men att fler och fler reagerar och buar är bra. Ja, då kan man ju ställa en motfråga till vad som är de riktiga supportrarna då. Om man ska se på alla bortamatcher som har varit där det har varit involverat pyroteknik, där har jag inte sett någon som har buat åt det överhuvudtaget. I mina ögon så kommer det aldrig vara bra att någon supportgrupp buar för hur andra supportrar väljer att stötta sitt lag. folk på sitt plats gör det på sitt sätt. Jag tvivlar på att kommandobryggan kommer bua ut dem för det under överskådlig framtid. Vi på kommandobryggan gör det på vårt sätt. Och som Johan säger, vi har inte lagt märke till att folk buade i Helsingborg till exempel, eller i Örebro, eller någon av de andra. Helsingborg eller Hammarby fick vi ju faktiskt extremt mycket positiv kritik från hela Europa över vilket fantastiskt bortastöd vi hade och vilken fantastisk pyroshow vi levererade på bortaplan 50 mil hemifrån. Ja, många, det ska man också veta, många av pyroshowerna som har varit i år har blivit internationellt erkända. Runt om i Europa har det spridits. Så, Älvsborg är också en annan sån ja, det är väl den som har blivit klockren spridits över jättestora sidor, till och med någon av de officiella Liverpool supportersidorna på Facebook delade klipp därifrån. Just i fallet Älvsborg blir ju lite dubbelt också kanske, med tanke på att det finns en speaker precis innan som enligt tyskt manér 1942 går ut och förkunnar att matchen kommer att brytas eller ställas in. Det är en helt fantastisk sekvens från C-more-sändningen där de först och främst intervjuar om kvinnan som ska stå och prata framför klacken, och då ser man liksom att det står ett gäng maskerade människor bakom henne. Det är bara det komiskt, och sen så Lasse Granqvist kommentarer där. Jag tycker egentligen att man borde införa plastbollen på fotbollsskalan och ge den till honom. Det är väl kanske definitionen av att skjuta sig själv i foten. Årets mest komiska uttalande. Men i övrigt så genomfördes även Älvsborgsbränningen extremt väl. Och där tycker jag också att folket som jobbade på Borås Arena hanterade det väldigt bra. Mm. De som stod nedanför, men också de som brände. Alla stod... Du menar du säkerhetssynpunkt? Säkerhetsmässigt extremt väl genomfört, både från läktaren och nedanifrån då, från personal alltså. De drog undan nätet bland annat. Jag vet inte om ni lade märke till det, men de hissade bort nätet enbart på grund av risken för att det skulle kunna antändas eller förstöras. Där har vi fått alla grupper som var delaktiga i detta har ju fått cred av så att säga vanliga supportrar också, som inte står bakom de här aktiviteterna vanligtvis, att det gjordes under ett väldigt kontrollerat på ett väldigt kontrollerat sätt. Så det var kul. Det finns inte bara ett motstånd utan även folk som ställer sig bakom det. Varför jag valde att läsa upp de här citaten, det är inte för att jag vill kasta skit på någon, utan det är bara för att belysa hur jäkla långt ifrån varandra parterna är i den här frågan. Vad tycker ni att man kan göra för att närma sig detta? Vad kan ni från den pyroteknik bejakande sidan göra för att närma sig de som är på andra kanten? För det är inget tvivel om att det här är ett problem, att Blåvitt-supportrar och klubben står så extremt långt ifrån varandra i en sån här sak. Ja, först och främst måste debatten sansas. Det är från båda håll. Jag tycker det skriks nog fruktansvärt i kommentarsfält, och den allmänna debatten spårar ju fullständigt ur. Det var väl något jag höll med om i läktarbarometern som IFK släppte det. Ska vi kunna komma till någon lösning så krävs det att båda sidor är sansade i debatten och möts i diskussion. Kan liksom inte slänga glåpor efter varandra så som det ser ut nu. När Blåvitts klubbdirektör till exempel går ut och säger att folk kommer dö av det här, det är inte rätt väg att gå, det tror jag alla förstår. Man måste kunna mötas på mitten någonstans. Jag skulle säga så här, att våran del av att vara supporter eller vårat läktarstöd, det går långt utanför läktarna. Vi är blåvita på arbetsplatser, på skolor, på gatan, överallt året runt. Det vi menar är det bästa för laget på vårat sätt. Jag tycker att alla som uttalar sig, framförallt ifrån högre ort, eller om det är Rosenbad eller Björn Ranelid som också har kommit med en fin artikel om bengaler vid ett tillfälle. Från lägre ort då. Så ja, bra mycket lägre ort. Men alltså, man måste liksom sätta sig in i hela delen av vårat sätt att leva ut vårat supporterskap på. För bengalerna är bara en liten del. tror ni att man från kommandobryggan och bengalbrännares håll kan tänka sig att begränsa sig till ett visst antal gånger eller göra någon sorts offer för att möta föreningens krav på total stopp så att säga? Ja, alltså för några år sedan så gick ju faktiskt dåvarande Kamratunionen ut, ja, där alla grupper ställde sig bakom att det bengaler ska tändas på speciella tillfällen. Det ska liksom inte brinna en bengaligt utspritt sådär, utan ska det brännas så ska det brännas på riktigt. Och det där har vi ju på något sätt ett bevis på hur kommandobryggan har mött upp och kunnat ta del av det här. För det har kommit in klagomål mycket på att det eldades vid alldeles för många tillfällen och att det istället då kunde komprimeras till större bränningar. Och det, så där har man ju ett bevis på att det faktiskt går att diskutera fram lösningar. Och det är en lösning som jag tycker är bra, att det ska det brinna så ska det liksom inte vara en bengal på evenemanget, utan då kan det vara liksom vid större tillfällen, större bränningar. Har det varit för få eller för många eller alldeles lagom i år? Ja, jag tycker väl nästan i år att det har varit på gränsen till för många gånger, i alla fall på hemmaplan, för vissa av pyrorna har blivit, ja, nästan lite för lika och inte riktigt så lyckade som det, vi kanske hade velat alltid. Det var ett långt snack om läktarkultur, pyr och bengaler. Ja, men det måste man väl ändå tillåta sig att ha när vi har två sådana eminenta förespråkare i studion. Det tycker jag. Det är en tävling som vi började förra veckan. Jajamän. Den låter vi rulla en vecka till faktiskt. Ja, precis. Så vill ni vinna Tobias Hyséns jacka, så gå in på våran blogg på gt.se/bbpodd. Där hittar ni vinn Tobias Hyséns jacka inlägget. Det är inte så svårt, det löser ni. Och det är en fin jacka. Mina damer och herrar, vi har lyssnat på bbpodd på gt.se. Idag tycker vi att ni ska gilla oss på Facebook. Det räcker med det. Ja, det räcker. Annars så kan ni gilla Sektion Oslo istället. Ja, vad fint! Ja, det ändå händer. Vi ska tacka Johan och Joel för medverkan. Men vi har en liten treat att bjuda på i slutet. Ja, det tycker jag. Ja, det är nämligen så att Johan här, han... Sorts musiker. Ja, nej, men Johan har gjort en blåvit låt, Rätt och slätt, som vi tänkte att han skulle få lira här och nu som avslutning på podden. Soligt här på Karlsrofältet idag. Ingen annan, bara du och jag. Har rest runt jorden längre än så i ditt namn. Men du tar mig dit ingen kärlek kan. Ta mig till Ullevi. Ibland vi tänder eld på Solna land. Och över hav och strand vi spelar boll med blodad tand. Åh, åh, du vet att jag står bakom dig. När solen släkt så backar dig. När solen släkt så står vi kvar i alla dagar. Har stått i regnet, gråtit i ditt namn. Och firat guldet i din blåvita rand. Har älskat dig in och utanpå. Och jag har hatat Gais, Djurgården och AIK. Ta mig till Ullevi. Ibland vi skålar för Västra Götaland. Och över hav och strand vi spelar boll med blodad tand. Åh, Oh, du vet att jag står bakom dig när solen släckt, så backar dig när solen släckt, så står vi kvar i alla dagar. Ta mig till Ullevi ikväll. Solen den värmer Göta älv. Det brinner rök och eld. Så nu kan media få ge oss själv. Åh, åh. Du vet att jag står bakom dig när solen släckt, så backar dig när solen släckt, så står vi kvar i alla dagar. När solen släckt, så står vi kvar i alla dagar.